polecają Empik, Multikino i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Na zegarach 23, a program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 sierpnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Walka na billboardy między PiS a PO, o tym za chwilę w serwisie Trójki. Powiemy także o lekcjach tolerancji, które w szkołach będzie prowadziło Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce i o festiwalu Warszawa Singera, który oficjalnie zaczyna się jutro. PiS odpowiada na kampanię PO i Nowoczesnej. Partie opozycyjne przygotowały billboardy z wizerunkiem prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego i hasłem PiS wziął miliony oraz pod tytułami A wszystko drożeje i chce być bezkarny czy A tanich mieszkań nie ma. Partia rządząca odpowiada billboardami z hasłem PiS odebrał złodziejom miliony i dał je dzieciom. Mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Poręba. Mówimy o tym, jak grabiono Polskę i kto miał odwagę tej grabieży powiedzieć stop, czyli Prawo i Sprawiedliwość, i przekazać te pieniądze grabione, kradzione z Polski na poważne, fajne, dobre cele, czyli na dzieci i rodzinę. I to jest ta różnica. Oni mówią PiS, PiS, PiS, a my mówimy nie. Złodzieje, mafie paliwowe, wyłudzacze VAT-u, którzy oszukiwali Polskę, a my przekazujemy te pieniądze polskim dzieciom. To jest ta różnica. Ja tutaj naprawdę nie chciałbym wchodzić w ping-pong z Platformą. My mówimy o skuteczności z jednej strony i o bierności z drugiej. Posłanka PO Joanna Augustynowska odpowiada, że PiS zasłania swoje działania dziećmi i mówi o aferze PCK we Wrocławiu, w którą według niej zamieszani mają być wrocławscy radni Prawa i Sprawiedliwości. Niewyjaśniona do tej pory afera PCK, bo to właśnie prominentni politycy PiS-u, jak wskazują zeznania świadków i toczące się od roku postępowanie w tej sprawie, że pieniądze z PCK zostały zabrane wrocławskim dzieciom i przekazane na kampanię wyborczą. Wiemy dziś, że bliski współpracownik pani minister Zalewskiej, Jerzy G., przebywa w areszcie. Jest związany z tą sprawą. Kampania wyborcza trwa. Przypomnijmy, władze samorządowe będziemy wybierać 21 października, druga tura 4 listopada. Lekcja tolerancji i zwrócenie uwagi na problem dyskryminacji dzieci z rodzin zastępczych. Taki jest cel akcji, którą rozpoczęło Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce. Co chce wytłumaczyć dzieciom na specjalnych lekcjach, mówi dyrektor stowarzyszenia Barbara Rejkowska. Żebyśmy popatrzyli. Zobacz, znajdź u kolegi, czym się różnisz. Ubiorem to nie ma znaczenia. Różnisz się kolorem włosów, on ma blond, ty jesteś szatynem, ma inne oczy, ale tak naprawdę wszyscy jesteśmy równi. I nie ma znaczenia, skąd pochodzimy. Taki cel jest między innymi tych lekcji i my proponujemy przeprowadzenie takich lekcji w różnych szkołach. Pierwsze lekcje tolerancji zaczną się we wrześniu. W Warszawie rozpoczął się organizowany już po raz 15 festiwal Warszawa Singera. Przygotowano niemal 200 wydarzeń, wystaw, przedstawień teatralnych, koncertów, warsztatów, projekcji filmowych i ciekawych spotkań. Do stolicy przyjechało 250 artystów z całego świata, m.in. z Izraela, Niemiec czy Francji. Festiwal będzie się odbywał w różnych miejscach Warszawy, także na skwerze przy skrzyżowaniu ulic Waliców i Grzybowskiej. Tam już otwarto wystawę przedstawiającą historię Walicowa. Grzegorz Kołacz z Fundacji Szalom. Ulica Waliców i te trzy ostańce to jest taka wyspa tego dawnego świata, który przeminął. Mamy tutaj historię powstania warszawskiego, ale mamy też historię getta. Ulica Waliców była do akcji wysiedleńczej w granicach getta. Mur getta przebiegał środkiem tej ulicy. W kamienicy pod numerem 14 mieszkał Władysław Szlengel, który sam siebie nazywał kronikarzem tonących, a wszyscy go znamy jako poetę getta. W tym roku przypadła 75. rocznica powstania w getcie warszawskim i śmierci Szlęgla. Oficjalne otwarcie festiwalu jutro będą m.in. pierwsze koncerty. Szczegółowy program można znaleźć w internecie na stronie festiwalzingera.pl. W Trójce czas już na wiadomości sportowe, przygotował je Jan Kołucki. Wisła Kraków nie zwalnia tempa. Piłkarze Białej Gwiazdy wygrali z Górnikiem Zabrze 3-0 w meczu 6. kolejki Lotto Ekstraklasy. Gole strzelali Rafał Pietrzak, Zdenek Ondraszek i Witen Basza. Dzięki temu zwycięstwu Wisła awansowała na 5. miejsce w tabeli. Natomiast Pogoń Szczecin utknęła na przedostatniej pozycji. Portowcy w tym sezonie jeszcze nie wygrali, a dziś musieli uznać wyższość Lechii Gdańsk. Drużyna ze Szczecina przegrała 2-3. Ale trener Lechii Piotr Stokowiec chwalił postawę jednej i drugiej ekipy. Cieszę się ogromnie z trzech punktów wywalczonych. Drużyna pokazała charakter. Nie wiem, czy ten wynik nie jest krzywdzący dla Pogoni, bo walczyła dzielnie i była takim równorzędnym przeciwnikiem i Pogoń tak grając z takim zaangażowaniem na pewno sobie z tą sytuacją poradzi. Jutro trzy mecze. Jagiellonia Białystok zmierzy się z Miedzią Legnica, Legia Warszawa zagra z Wisłą Płock, a Zagłębie Lubin skonfrontuje się z Lechem Poznań. Natomiast we Włoszech oglądaliśmy dwa bardzo ciekawe mecze, ale z ust komentatorów nie schodzi nazwisko Piotra Zielińskiego. Piłkarz Napoli dał show w meczu z AC Milan. Napoli a level! They've come from two down! Both goals from Piotra Zieliński! Ekipa Napoli przegrywała 0-2. Zieliński strzelił dwa gole. To poderwało wicemistrzów Włoch do walki i w samej końcówce bramkę na 3-2 zdobył Dries Mertens. Takich samych emocji spodziewają się kibice w Hiszpanii. FC Barcelona w tej chwili gra z Realem Valladolid. Po pierwszej połowie jest remis 0-0. Bartosz Zmarzlik zajął drugie miejsce w zawodach o Grand Prix Polski na żużlu. Polak na torze w Gorzowie Wielkopolskim ustąpił jedynie Słowakowi Martinowi Waculikowi. Trzecie miejsce wywalczył Brytyjczyk Tai Wufinden, który cały czas jest liderem klasyfikacji generalnych indywidualnych mistrzostw świata. Zmarzlik traci do niego 16 punktów. Drugie miejsce zajął też Michał Kwiatkowski na pierwszym etapie kolarskiego wyścigu dookoła Hiszpanii. Dziś zawodnicy rywalizowali w jeździe indywidualnej na czas. Kwiatkowski był gorszy o 6 sekund od Australijczyka Roana Davisa. Polscy siatkarze wygrali z Francją 3-2 w swoim drugim meczu memoriału imienia Huberta Jerzego Wagnera. Spotkanie było bardzo emocjonujące. Biało-czerwoni w pewnym momencie popełniali błąd za błędem. Trener Vital Heinen nie wytrzymał, wziął swoich zawodników na męską rozmowę i ta, zdaniem Artura Szalpuka, poskutkowała. Sobie powiedzieliśmy w szatni, że tak nie powinno być. Zwróciliśmy na to uwagę i gdzieś w czwartym secie udało nam się wrócić do tego, by walczyć i starać się pokazywać dobrą siatkówkę. Jutro Polacy zmierzą się z Rosjanami i na koniec windsurfing, bo za nami Mistrzostwa Europy w olimpijskiej klasie RSX. Najlepszą zawodniczką na Starym Kontynencie została Zofia Klepacka. O szczegółach Krzysztof Łoniewski. Zofia Klepacka to niespokojny duch. Właśnie wywalczyła trzeci w karierze złoty medal w Mistrzostwach Europy, ale już ma plany pozażeglarskie. Niedługo będzie w Himalajach. 1 października lecimy samolotem do Katmandu, stamtąd do Luki. Jedziemy uczcić stulecie niepodległości Polski, ale również oddać hołd wszystkim, którzy zostali już na wieczną wartę w górach. Małgorzata Białecka po Mistrzostwach Europy w nieco gorszym nastroju. 8 miejsce to jest miejsce, które no niestety moje przyszłości nie maluję zbyt kolorowo. No będę się musiała tutaj nad wszystkim bardzo zastanowić. 7 był w Mistrzostwach Radosław Furmański. On był w lepszym humorze. Niedługo leci na zawody Pucharu Świata na olimpijskim akwenie w Enoszimie, a potem wraca na studia na gdańskim AWF-ie. We wrześniu na pewno udałbym się na uczelnię w celu nadrobienia zaległości, aczkolwiek no ta Japonia troszeczkę koliduje, więc w październiku, tutaj jeszcze po dobrym występie na Mistrzostwach Europy na własnym podwórku, myślę, że będzie łatwiej. Z Sopotu Krzysztof Łoniewski. A ja tylko dodam, że w klasyfikacji mężczyzn najlepszy w Sopocie był Włoch Mattia Camboni. Noc deszczowa na termometrach nad ranem od 10 do 16 stopni. Jutro więcej rozpogodzeń, więcej słońca na zachodzie Polski. Poza tym dużo chmur i będzie padał deszcz od 16 do 20 stopni. W Zakopanem zaledwie 13. Trójka. Program trzeci. The devil's haircut in my mind. I got a devil's haircut.

like John McEnroe. If your girl steps up, I'm smacking her. Word to your moms, I came to drop bombs. I got more rhymes than the Bible's got songs. And just like the prodigal son, I've returned. Anyone stepping on me, you'll get burned. Cause I got lyrics, but you ain't got none. If you come to battle, bring a shotgun. But if you do, you're a fool, cause I do to the death. Trying to step to me, you take your last breath. I got the skill, come get your pill. Cause all that shot, sure enough, I got rock. From the king to get down, I came to get down. So get out your seat and jump around. Jump around. Jump up and get down. Jump around. Jump around. Jump up and get down. Jump up and get down. Jump, jump, jump, jump. Everybody jump. Jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump. Everybody jump. Jump, jump, jump, jump. Check this out. One thing I know is that life is short, so listen up. Bardzo uprzejmie dziękuję za to, że byliście przez ostatnie półtorej godziny. Cały czas gramy dla was my, ludzie trójki i czwórki. Przed wami znakomity, fantastyczny DJ Belt Radiowa Czwórka. Mistrzu, zaczynaj! We'll be right back. Yeah.

MC Magic, yo, I gotta